Zostaw swój obecny samochód dowolnej marki w rozliczeniu, a my wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 czerwca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek nocny atak Stanów Zjednoczonych na Iran. Ujawniane są kolejne szczegóły o bardzo precyzyjnie zaplanowanej operacji. Odwet to będzie największy błąd, jaki popełnili. Sekretarz stanu USA ostrzega Teheran przed ewentualnym atakiem. Nie żyje Danuta Kobylińska-Walas, pierwsza w Polsce kobieta, kapitan żeglugi wielkiej. Operacja zbombardowania irańskich obiektów nuklearnych planowana była od wielu tygodni. Wzięło w niej udział ponad 100 samolotów, które zrzuciły dziesiątki bomb i pocisków. Pentagon ujawnił szczegóły nocnego amerykańskiego ataku na Iran. Na konferencji był nasz korespondent Marek Wałkuski. Szef amerykańskich połączonych sztabów generał Dan Kane poinformował, że w nocy z piątku na sobotę grupa bombowców strategicznych wystartowała w kierunku Pacyfiku. Był to jednak element kampanii dezinformacji. Prawdziwe uderzenie nastąpiło z innej strony, gdy 7 samolotów B-2 udało się przez Atlantyk w kierunku Iranu. Maszyny leciały 18 godzin, dokonując wielu tankowań w powietrzu. Około 2 w nocy czasu lokalnego zrzuciły one 14 bomb penetrujących GBU-57, co stanowiło pierwsze w historii użycie tej broni w warunkach bojowych. Na cele w Iranie Amerykanie wystrzelili także z łodzi podwodnych dziesiątki rakiet Tomahawk. W misji wzięło udział ponad 125 amerykańskich samolotów, w tym niewidzialne dla radarów bombowce B-2, myśliwce 4. i 5. generacji, dziesiątki tankowców powietrznych, okręt podwodny z pociskami kierowanymi, a także pełen zestaw samolotów wywiadowczych i rozpoznawczych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeśli Iran zdecyduje się stać mocarstwem jądrowym, to myślę, że będzie to oznaczać koniec reżimu, powiedział tymczasem sekretarz stanu USA Marco Rubio w telewizji Fox Business. Ocenił, że uderzeniem na Iran prezydent Donald Trump pokazał Teheranowi i innym, że nie da się ogrywać. W wywiadzie Rubio, podobnie jak wcześniej wiceprezydent J.D. Vance, przekonywał, że USA nie są na wojnie z Iranem i nie chcą jej, ale celem Waszyngtonu nie jest zmiana reżimu w Teheranie. Zagroził jednak, że jeśli Iran zdecyduje się na odwet, to będzie to największy błąd, jaki kiedykolwiek popełnili. Korki i stłuczki utrudniające jazdę towarzyszą kierowcom przejeżdżającym przez Mazowsze. Ostatnie popołudnie długiego weekendu to czas powrotów. Służby na bieżąco aktualizują mapę utrudnień, między innymi dookoła Warszawy. A śledzi ją Michał Fedusio. Najwolniej do stolicy wjeżdżają kierowcy wracający autostradą A2, zarówno od zachodniej strony, gdzie spiętrzenia aut doświadczyć można przy węźle Konotopa, jak i po stronie wschodniej na wysokości Mińska Mazowieckiego. No bardzo często tędy jeździmy i no nieciekawie. Przyzwyczajenie, dziennie dojeżdżę. Dziennie, w tej i nazad, także nie ma problemu. Wypadek na trasie S7 utrudnia kierowcom wyjazd w kierunku Kielc. Kierowcy muszą poruszać się jednym pasem drogi na wysokości Grójca. Michał Fedusio, Polskie Radio. Zmarła Danuta Kobylińska-Walas, pierwsza w Polsce kobieta, kapitan żeglugi wielkiej. W grudniu 1970 roku pod jej dowództwem MS Bieszczady, cumujące w Stoczni Szczecińskiej, pomagały strajkującym robotnikom. W 1972 roku ratowała przed zatonięciem MS Kopalnia Miechowice z załogą i ładunkiem. Wnuczka Danuty Kobylińskiej-Walas, Magdalena Skrzyńska, w rozmowie z nami wspominała swoją babcię. Nie była taką nigdy standardową babcią. Moja babcia była taką, powiedziałabym, rock'n'rollową babcią, więc to jej życie na morzu i to, w jaki sposób ona dowodziła statkami, jaki miała niezwykły upór i jak sobie wymarzyła tę karierę morską. Potem przekładał się też na to, jaką była właśnie babcią emerytką, bo była no niezwykle osobą aktywną, bardzo taką towarzyską. Danuta Kobylińska-Walas urodziła się w 1931 roku w Kozietułach w województwie mazowieckim. Po II wojnie światowej trafiła wraz z rodziną do Kamienia Pomorskiego, a po ukończeniu kursu żeglarskiego w 1946 roku postanowiła związać swoją karierę z morzem. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra albo umiarkowana. Zagrożenie pożarowe, zwłaszcza na zachodzie kraju, pozostaje duże. Udział odnawialnych źródeł energii w miksie zaczyna maleć. Z elektrowni słonecznych i wiatrowych pochodzi około 40% energii. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To przenosimy się do świata żużla, bo wczoraj emocji nie brakowało w Gorzowie. Kolejna runda Grand Prix. Wszyscy liczyli oczywiście, że na torze, który zna jak własną kieszeń, wygra Bartosz Zmarzlik, a tu niespodzianka. Łączymy się z ekspertem żużla w Eurosporcie, Rafałem Rybickim. Dzień dobry, Rafale. Witam, dzień dobry. No właśnie, czy to jest wielka niespodzianka, że Australijczyk Brady Kearns wygrał? I chciałem cię zapytać, bo mnie takie skojarzenia trochę przychodzą związane z Darcy Wardem i mam takie ciche, może nie przekonanie, ale nadzieję, że to będzie właśnie rider na miarę wielkiego Darcy'ego. Czy mylę się, czy może coś w tym jest? No jeśli chodzi o taką błyskotliwość, to tak, natomiast myślę, że to jednak dwa różne bieguny. Tutaj Brady to zawodnik, który ma już 29 lat, więc to nie jest zawodnik, który dopiero gdzieś wchodzi przybojem do światowej czołówki, a tak było w przypadku Darcy'ego. Tam było dużo spontaniczności, jeśli chodzi o Darcy'ego, takiej gorącej krwi. Oczywiście fantastyczne widowisko, natomiast u Brady'ego zauważyłem, że jest poukładany jak biżuteria w sklepie jubilera. Łącznie z jego obsługą, tak, zaglądałem gdzieś tam do jego skrzynek, to widać, że wszystko jest dobrze zorganizowane i ten jego bardzo dobra droga w cyklu Grand Prix, tutaj ten sezon, tak jak zaczął go bardzo dobrze, to myślę, że wpływ może mieć też na to, że on do tego był przygotowany. To, że wygrał w Gorzowie, jest jakby tego też dowodem na trudnym terenie. Pamiętam taki sezon Martina Smolińskiego, kiedy wyskoczył nagle, głównie ze względu na to, że no, jakieś nowinki sprzętowe się pojawiły, także czasami te wyskoki w żużlu takie niespodziewane się pojawiają. Natomiast powiedz, do jakiego stopnia Brady Kearns, patrząc na to, że Bartosz Zmarzlik ma w tym momencie w klasyfikacji generalnej 11 punktów przewagi nad Australijczykiem, może stać się głównym właśnie rywalem dla Bartosza? No, bardzo słusznie pan zauważył, że no w tej chwili to paradoksalnie nie Freddy Lindgren, który był wcześniej wskazywany na tego, który może namieszać, czy też Dan Bewley, który również przecież już paru lat jeździ, ale to Brady Kearns jest tym, który depcze po piętach. Bartkowi to jest ten zawodnik, który tak naprawdę jest największym zagrożeniem w drodze po szósty tytuł Bartosza. Ja widzę, że Bartek też jest świetnie przygotowany, tak? To, że prowadzi, jest także wynikiem tego, że on w tym sezonie jeździ również bardzo, bardzo dobrze. Musimy też pamiętać jednak o tym, że Brady pechowo stracił kilka punktów w Pradze, tam gdzie był bardzo bliski także wejście do finału, tych parę oczek mógł zarobić więcej. Natomiast na pocieszenie za Bartkiem przemawia to, że jest zawodnikiem bardzo doświadczonym i wie, że cykl Grand Prix to jest bieg długodystansowy, on się do tego dobrze przygotował. Nawet to, że wczoraj na domowym torze przegrał, oczywiście to zawsze ten uśmiech jest mniejszy na podium. Za każdym razem, kiedy nie stoi na najwyższym stopniu podium Bartek, to widać, że ten kimał niedosyt jest. Natomiast wiemy, że bardzo ciężko też pracuje nieustannie nad tym, żeby z tego szczytu nie da się strącić. Ja niejednokrotnie mówiłem, że na szczycie jest wspaniale. Tony Rickardson mówił, bo widok jest doskonały, wszyscy są u twoich stóp. Natomiast no, wszyscy chcą też tego szczytu cię strącić. Widać po Brady'im, że jest mocno do tego zdeterminowany, ale widać też do tej pory wcześniej była taka zimna twarz, nie widać było wielu emocji, a wczoraj podczas tego, kiedy cieszył się, to też ta radość była taka już dużo większa, że te emocje w końcu gdzieś się otworzyły. Pytanie, co przed kolejnymi czterema rundami, bo teraz już widać realnie, że ten tytuł mistrza świata jest także w jego zasięgu. Doświadczenie przemawia za Bartkiem, nasze serca też biją dla niego i trzymajmy kciuki, żeby to finalnie w Wojens nasz rodak odebrał kolejny tytuł mistrza świata. Oczywiście, czekamy na kolejną rundę 5 lipca w Molilli. Tutaj z moim kolegą redakcyjnym Dariuszem Urbanowiczem mówiliśmy właśnie, że świetne są te fragmenty, w których opisuje pan tajniki motocykla żużlowego, a także w ogóle techniczne te nowinki też związane z żużlem. Także gratulacje i dziękujemy bardzo za ten komentarz. Rafał Lewicki, ekspert żużla w Eurosporcie, a za chwilę nasz ekspert Henio Sytner o kolarstwie, ale to po piosence. Była mowa o żużlu, to wynik z Ekstraligi Żużlowej. Faluba z Zielona Góra prowadzi 33-27 z Włókniarzem Częstochowa. A pod koszami lubelskiego Globusa Legia prowadzi 5 punktami ze Startem, 42-37, ależ tam jest walka. Walka była również na trasach szosowych, na szosach Szwajcarii. W wyścigu dookoła tego kraju Tour de Suisse działo się dużo, a o tym wszystkim Henryk Sytner. Wyścig dookoła Szwajcarii to już jeden z ostatnich sprawdzianów przed Tour de France. Na starcie zobaczyliśmy 18 ekip, w większości World Tourowych. Na pierwszym etapie sukces Francuzów. Najszybszym na finiszu był Romain Grégoire przed Kevinem Vauclair. Kolarze mieli niełatwe zadanie do wykonania, bo cały czas padał deszcz. Na szczęście na drugim etapie pogoda się poprawiła, zawodnicy mieli do przejechania 177 km. Na ostatnich 60 czekały na nich 3 oznaczone podjazdy. Meta była również zlokalizowana na wzniesieniu. 2,5 km przed końcem etapu próbował uciekać Szwajcar Jan Christen, ale został dogoniony przez peleton. Najszybciej finiszował Vincenzo Albanese. Dla Włocha był to premierowy sukces w zawodach World Tour. Na mecie bardzo dziękował kolegom z zespołu za pomoc na ostatnim kilometrze. Na kolejnym etapie niespodziewanie triumfował mistrz Stanów Zjednoczonych Quinn Simons. Najpierw uciekał niedługo po starcie, a gdy został dogoniony, ponowił atak na ostatnich kilometrach i była to ucieczka zwycięska. Wiele emocji dostarczył kolejny etap, który liczył 190 km. Pierwsza jego część była płaska, drugi odcinek to długa wspinaczka. Ostatnie 9 km to średnie nachylenie 7%. Odjazd dnia formował się przez 2 godziny. Ostatecznie znalazło się w nim 8 kolarzy, w tym aż 4 Amerykanów. Uciekinierów dogoniono na 54 km przed metą, 7 km przed szczytem wspinaczki. Wtedy do ataku ruszył Portugalczyk João Almeida. 20 km przed metą miał 50 sekund przewagi i nie dał się już dogonić. Na piątym etapie po 183 km pedałowania sprinterskim finiszem na podjeździe popisał się Brytyjczyk Oscar Onley, który pokonał bohatera poprzedniego etapu Portugalczyka João Almeida. Liderem pozostał Francuz Kevin Vauclair, który wyprzedził rodaka Juliana Alaphilippe'a o 29 sekund. Na kolejnym etapie uczestnicy wyścigu przejechali 186 km, pokonując 3 podjazdy w pierwszej części trasy. Łączne przewyższenie przekraczało 2200 metrów. Krótko po starcie uformowała się 4-osobowa ucieczka, która narzuciła bardzo wysokie tempo. Ale peleton nie rezygnował i dopiął swego, dokaniając uciekinierów na ostatnim kilometrze. Finisz wygrał Belg Jordi Meus. Wczoraj rozegrano najdłuższy etap wyścigu liczący 207 km. Niedaleko mety kilkuosobowa grupka faworytów rozegrała walkę o zwycięstwo. Pierwszy zaatakował lider Kevin Vauclair, ale przeliczył się z siłami i przed kreską wyprzedzili go João Almeida i Brytyjczyk Oscar Volley, którzy zajęli 2 czołowe lokaty. Julian Alaphilippe spadł na 3. pozycję w klasyfikacji generalnej. Almeida awansował na 2. O wynikach wyścigu zadecyduje dzisiejszy etap jazdy na czas. A dzisiaj czasówkę 10-kilometrowy podjazd wygrał João Almeida wspominany i wygrał też klasyfikację generalną. Wielkie brawa. W Tour de Suisse nie jechał Tadej Pogacar. Ostatnio wygrał wyścig dookoła Delfinatu, który notabene zmieni nazwę od przyszłego sezonu, także koniec z Delfinatem. A teraz o Tadeju Pogaczarze, który no, oczywiście jest z najlepszego kolarskiego państwa na świecie, czyli ze Słowenii ostatnimi czasy. No i ciekawostka, bo wraz ze swoją narzeczoną Urszką Żigard będą bohaterami komiksu dla dzieci. O tym wszystkim w raporcie korespondenta Polskiego Radia na Bałkanach Piotra Piętki. Pogi Papika to tytuł komiksu oznaczający po prostu pseudonimy, których używają Pogaczar i Żigard. Książka będzie dopiero dostępna za 10 dni, ale z zapowiedzi wydawcy wyłania się ciekawa, kolorowa, wzruszająca i prawdopodobnie pouczająca bajka kolarska. Bajka, bo autorzy zabiorą małych czytelników w rowerową wyprawę do baśniowego świata elfów, olbrzymów i smoków. Razem z bohaterami historii, Pogim oraz Piką, dzieci przechodzić będą przez wiele prób i przygód. Na końcu ma się okazać, że dzięki wierze w siebie można spełnić swoje marzenia, także te związane z kolarstwem. A najlepszym przykładem są właśnie Tadej i Urszka. Z ujawnionych ilustracji spoglądają na czytelnika sympatyczne postacie kolarzy i to one prowadzić będą dzieci przez bajkowy świat. Mają też inspirować małych i dużych do jazdy na rowerze. Częściowy dochód z książki autorstwa Urosza Grilca i Gregora Gorsicza przekazywany będzie na charytatywną działalność Fundacji Tadeja Pogaczara. Sportowiec nie tylko pomaga innym, jest również aktywnym promotorem Słowenii i turystyki w tym niedużym kraju, leżącym między Alpami a Adriatykiem. Piotr Piętka, Polskie Radio. Szpula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Zły kabli i taśm w taktu pętla. Wzmacniam ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudłach kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Prawie 20 minut po godzinie 18 i o tej porze czasem przychodzi mi do głowy taka myśl. Może by tak rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. Ruszę chwilę po 19, jadę do Arłamowa, a Krzysztof Łoniewski był na miejscu, jest na miejscu, bo śledził to, co się dzieje co roku w czasie weekendu Bożego Ciała właśnie w Bieszczadach. Można tam spotkać tysiące biegaczy, którzy gnają góra-dół na wielu morderczych dystansach podczas festiwalu Biegu Rzeźnika. Zapraszamy na relację z tej nietuzinkowej imprezy. Nazywam się Magda Gola. I Daniel Gola. Czyli małżeństwo biegowe, fantastyczne. Jesteście tuż po tym, jak pokonaliście metę i wygraliście rywalizację w biegu rzeźnika w kategorii mixtów. Magda, łzy w oczach. Tak, tak. No jestem wszystkim bardzo wzruszona. Tym bardziej jak czeka na mnie taki wspaniały support i tak. Zrobiłam to z moim mężem, także ja po prostu no zawsze płaczę na mecie. To jest dla mnie tutaj normalka. Trudno się nie wzruszyć, nawet ja się wzruszam, jak na was patrzę. Daniel, ty też pociągasz nosem. Tak, bo szczególnie, że to jest wyjątkowy dzień, bo wczoraj mieliśmy rocznicę, 3 lata po ślubie. Magda, czy to jest taki czas, kiedy się ze sobą 80 km na trasie, żeby przegadać, przepracować? My się bardziej skupialiśmy na biegu i na tym, żeby to przeżyć po prostu tu i teraz. Nie poruszaliśmy żadnych tematów, po prostu cieszyliśmy się z tym, że razem jesteśmy i zrobiliśmy sobie taką randkę na rocznicę ślubu. Zapamiętam, randka na 80 km. Tak jest. Nazywam się Justyna Janus. Justyna, wielkie, wielkie gratulacje, byłaś najlepsza w rywalizacji ultra. Wyglądasz na zupełnie niezmęczoną, a ty pokonałaś 95 km. Tak jakoś wyszło, fajnie. Zwłaszcza, że to jest debiut na festiwalu rzeźnika. Naprawdę? Tak jest. Czym się zajmujesz na co dzień? Jestem lekarzem. Nie jesteś ortopedą? Nie jestem ortopedą i jestem internistą w trakcie specjalizacji z kardiologii drugiej. No to wspaniale. I jeszcze mam 2 dzieci. W jakim wieku? Niecałe 2 i 6. Także. Jezus, no to jesteś niesamowita. Dajemy radę. Poprawiasz VO2 max, to na pewno. Tak jest, tak jest. Jak będziesz dzisiaj świętowała ten sukces? Będę odpoczywała, masowała się i wrócę w końcu do dzieci. Maluchy są tutaj z tobą? Nie ma ich tutaj, są z babcią. No to świetnie. A gdzie na co dzień mieszkasz? Mieszkamy w Rzeszowie. Okej. Także niedaleko. Jest gdzie trenować? Jest gdzie trenować, tak jest. Masz bardzo roześmiane, takie euforyczne oczy. Szczęśliwe, szczęśliwe. Wracam 2 po kontuzji, także w lutym myślałam, że rzucę to ultra w końcu, ale... Teraz już na pewno tego nie zrobię. Wójt gminy Cisna, Dariusz Wetkacz. Czym jest festiwal biegu rzeźnika dla twojej gminy? To biegacze z całej Polski, którzy przyjeżdżają i korzystają z tych naszych szlaków i ścieżek górskich. Niełatwych, bo dobrze wiemy, że tak są trasy ułożone, żeby nie było łatwo. No i sama nazwa mówi, że rzeźnik to musi być ciężko i to muszą być wyzwania. Więc dla nas to przede wszystkim zadowoleni biegacze, którzy tutaj przyjeżdżają, nocują, korzystają z restauracji. Jest to zastrzyk kasy dla naszej gminy. Ty sam jesteś biegaczem. Co prawda teraz troszeczkę w uśpieniu, natomiast ty masz za sobą starty w rzeźniku. Tak, dokładnie. Jestem dosyć wysoko nawet na liście wszechczasów biegaczy, którzy brali udział w rzeźnickich wyzwaniach. Mam za sobą nawet rzeźnika 150 na trzecim miejscu ukończony. Także wielokrotnie bieg rzeźnika hardcore, ultra i te wszystkie inne wyzwania za mną. Ania Halska, bardzo mi miło. Czyli triumfatorka maratonu rzeźnika. Jakieś przygody po drodze, czy wcale nie? Generalnie miało nie zagrać nic, bo miałam wiele przygód, żeby tu w ogóle dotrzeć. Byłam mega zniechęcona. Najpierw były problemy z noclegiem. Po prostu nocowałam w hotelu, który nie poinformował mnie o tym, że jest wesele. I do 4 rano słuchałam Miód Malina. Byłam już naprawdę sfrustrowana i po prostu zmęczona. No ale stwierdziłam, że ja muszę spróbować. Że nawet jak się nie czuję na siłach, to lepiej spróbować i zejść w pewnym momencie, niż w ogóle nie podjąć próby. Ja już mam taką naturę. No i zagrało generalnie wszystko, oprócz standardowo. U mnie niestety przy długich dystansach ja już przy końcówce zaczynam nie przyswajać węglowodanów, żeli, zaczynam wymiotować. Ratowałam się dekstryną jak zawsze, dekstrozą, no ale to już było takie na odcięciu. Niesamowita. Ania, jest taka łacińska maksyma per aspera ad astra, czyli przez trudy do gwiazd. A miałam kiedyś to wytatuowane tutaj, ale teraz to zakryłam już, bo było brzydkie. Jarek Zbozień. Robert Jachemiak. Czyli zwycięzcy biegu rzeźnika na tym najważniejszym, najbardziej prestiżowym dystansie 80 km, gdzie biega się w parach. Panowie, jakie wrażenia z trasy? Na gorąco rozmawiamy tuż po tym, jak biegliście na metę. No, trasa fantastyczna, warunki do biegania genialne. No i dzięki mojemu tu koledze, który był mózgiem tej operacji, profesorsko rozegrany bieg. Cały czas trzymaliśmy się na trzeciej, czwartej pozycji, przyczajeni, trzymający tempo. On tu ma zresztą wypisane międzyczasy na ręce, ile mamy trzymać się. Wszystko jak w Excelu oddało na koniec. Czyli rzeczywiście to była zaplanowana taktyka, nie tak, że gaz od początku do końca. Nie biegamy razem, nie trenujemy razem. Bywaliśmy się na jakichś zawodach różnych, ale pierwszy raz taką trasę długą i, no i wspólnie. Trudność tego biegu polega na tym, że trzeba dostosować tempo jeden do drugiego. Kryzysy się równie pojawiają. A one nie są na 3-4 obydwu, nie? Trzeba daliśmy radę i to jest chyba najtrudniejsze w tym biegu. Nie kilometraż, tylko dostosowanie tempa do najsłabszego ogniwa, czyli tego, który na chwilę odstaje. Fajnie powiedziane. I tylko jest tak, pi, jedz, jadłeś, piłeś, jadłeś, piłeś, tak to działa. Okej, no to mam jeszcze takie pytanie o przygody na trasie, bo na pewno były jakieś. No, jakieś wywrotki, jakieś tam przecierki, tak. Bardzo dużo tasowania na trasie. My biegamy dość długie dystanse i rzadko tak się zdarza, że na czołówce były 4 zespoły. Także tak się wymieniali, naprawdę dużo się działo. Mimo, że to wygląda trochę z daleka jak wyścigi tirów na autostradzie, to jednak tam jest jakaś strategia i jakiś pomysł jest, tak. I to jest kolejna trudność, jak widać, że któraś para ucieka, czy ją goni, czy nie lepiej poczekać. My wytrzymaliśmy do samego końca, dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj z wygraną. Mirosław Wieniecki, prezes Fundacji Bieg Rzeźnika, dyrektor biegu rzeźnika od samego początku, czyli od 21 lat, 22 edycja w tym roku. Jak to się wszystko udało po raz 22? Jeszcze nie wiem, jeszcze nie zwinęliśmy wszystkiego, ale nie, chyba się udało fajnie. To znaczy ponad 3200 osób, uczestników tego festiwalu. Piękne Bieszczady, jak zwykle, pogoda siadła idealnie, więc no, nie ma co narzekać. Fantastyczny udział Nadleśnictwa Cisna i jednak to, co robi Nadleśnictwo Cisna, to jest fenomenalne. Bardzo dobra gościna też władz gminnych Cisnej. Bardzo... Tym razem mnie nie zabrałeś na punkt żywieniowy. Ja pamiętam z tamtego roku, co tam się dzieje. Nie, bo tam wyżerałeś tam tyle, że nie mogłem cię zabrać. Jestem szczupły. Muszę iść dużo. Wygląda, ja wiem, że wygląda jak ja bym wyżerał, nie? Nie, ale rzeczywiście punkty żywieniowe Nadleśnictwa fenomenalne. To tak dobre jedzenie, że trudno się odkleić. Na bieszczadzkich szlakach, jak słyszymy również na bufetach, grasował z mikrofonem Krzysztof Łoniewski, a ja mogę tylko nieśmiało podejrzewać, że teraz biegacze górscy wszyscy powoli kierują się na Dolny Śląsk, bo tam za tydzień supermaraton gór stołowych, o czym będziemy mówili właśnie w przyszłym tygodniu. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window. but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Left it on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said, grasz w brydża? Nie, ale gram w kosza i zerkam, bo właśnie na początku drugiej połowy Start Lublin wyrównał na 42-42, ale Legia już odskoczyła. A co z brydżem? Ja w kości tylko, ale w brydża wiem, że świetnie gra Tomasz Wolfke i będzie nam opowiadał o imprezie, która już się rozpoczęła. Chodzi o otwarte Mistrzostwa Europy w brydżu sportowym, które odbywają się w Poznaniu. No i jest to naprawdę impreza bardzo ważna. Na otwartym powietrzu? Nie, to jest pod dachem, zaraz się dowiemy pod jakim dachem, no i jest to wydarzenie bardzo ważne na skalę światową, przyjeżdża czołówka światowa, no i właśnie, Tomasz Wolfke, rzecznik prasowy Polskiego Związku Brydża Sportowego, opowie i zdradzi więcej szczegółów. Będzie to edycja absolutnie rekordowa, ponieważ spodziewamy się nawet być może przekroczenia zaczarowanej całkowicie bariery 1000 uczestników. Gramy w fantastycznej hali, to jest Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, które są jednym z patronów imprezy. To jest ogromna hala o powierzchni mniej więcej połowy boiska piłkarskiego, czyli jak weźmiemy pod uwagę, że gramy na dwóch kondygnacjach, to tak jakbyśmy grali na całym piłkarskim boisku. Więc myślę, że te kilkaset stołów do gry brydża spokojnie się pomieści. Zresztą to już widać, że one się mieszczą. Jest szansa, że to będzie w tym roku w Polsce pod względem liczby uczestników absolutnie największa impreza. Brydż jest sportem troszkę nietypowym, no przede wszystkim dlatego, że jest mało publiczności na zawodach brydżowych. Oczywiście kibice przychodzą, można sobie usiąść przy stoliku za mistrzem, któremu grze chce się poprzyglądać. Oczywiście on powinien się na to zgodzić, taka jest etykieta przy kibicowaniu brydżowym, ale no, najlepiej to nie robić tego w czasie gry, tylko przed grą oczywiście. Przynieść sobie krzesełko i obok niego usiąść. Oczywiście ta liczba miejsc jest ograniczona i wiadomo, że wszyscy się na przykład przy Michale Kulkowskim nie zmieszczą. Michał Kulkowski to jest taki Leo Messi światowego brydża. To jest Polak, który nominalnie zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu. Gra od kilku lat w barwach Szwajcarii, no ale jest człowiekiem, który nie ma jeszcze 30, a przed 20 rokiem życia zdobył w brydżu wszystko, co było możliwe do zdobycia, więc absolutny fenomen. Ale takich zawodników jak Michał będzie w Poznaniu kilkudziesięciu, na starcie ponad 50 graczy z pierwszej setki światowego rankingu. No to w innych sportach myślę, to jest niezwykle rzadko spotykana sytuacja. Można to trochę porównać oczywiście do tenisa czy turnieju wielkoszlemowego, ale tutaj istotna jest inna rzecz. To są mistrzostwa otwarte. One mają formułę open, czyli zagrać może w nich każdy. Dosłownie każdy. Nie ma... Jest jakaś inna dyscyplina, w której jest taka formuła? Nie wydaje mi się. To trzeba by się dobrze zastanowić. Ja wiele sportów w życiu widziałem, i olimpijskich, i nieolimpijskich, ale chyba nie, bo tutaj to nie tylko chodzi o to, że można zagrać, ale można również zagrać przeciwko mistrzowi świata, czy przeciwko mistrzowi olimpijskiemu i mało z tym. Na krótkim dystansie można z nim wygrać. To jest mniej więcej tak, jakby strzelić karnego Wojtkowi Szczęsnemu, albo zagrać piłkę z Igą Świątek i ją wygrać. Łatwiej strzelić karnego Szczęsnemu. Myślę, że tak, niż wygrać piłkę z Igą Świątek. początek nawet dobremu amatorowi mężczyźnie. Natomiast w brydżu, który jest grą troszeczkę jednak losową, to jest oczywiście inteligentna gra karciana, sport umysłowy, trzeba troszeczkę umieć liczyć, trzeba znać podstawy rachunku prawdopodobieństwa, trzeba znać oczywiście podstawy zasad tej gry, no nie da się wejść z ulicy i zagrać, jeżeli się tych zasad nie zna. Ale jeżeli się w tego brydża gra, nawet na poziomie, naprawdę niskim poziomie amatorskim, można spokojnie wziąć udział w takich mistrzostwach Europy, zagrać przeciwko takiemu na przykład Michałowi Kulkowskiemu i z nim jedno rozdanie wygrać. Ja mówię w tej chwili zupełnie poważnie. To jest w innych sportach niemożliwe. Oczywiście, kiedy tych rozdań będzie więcej, 4, 8, 16, no to nie sposób już tego dokonać, ale przy elemencie szczęścia, przy podjęciu dobrej decyzji, a przy podjęciu złej decyzji przez mistrza, można go pokonać. Będzie w Poznaniu absolutna czołówka światowa, prawda? Oprócz wspomnianego przez ciebie szwajcarskiego Polaka, kto jeszcze? Mistrzostwa są otwarte i choć są to mistrzostwa Europy, to mogą startować ludzie z całego świata i będą zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, z Tajwanu, z Singapuru, z Ameryki Południowej, z Azji. Nie zauważyłem żadnego Afrykańczyka. Przedstawiciele pozostałych kontynentów są, nawet z Australii i Nowej Zelandii. Także to też jest taka ciekawostka, że mamy mistrzostwa Europy, ale z udziałem graczy z całego świata. Z pierwszej dziesiątki światowego rankingu są wszyscy, to też sytuacja niespotykana. Mistrzostwa będą się toczyły w czterech kategoriach, będą w ogóle trwały ponad 2 tygodnie. Już trwają, prawda? Zaczęły się w sobotę i skończą się w następną sobotę, czyli to będzie w sumie 15 dni, prawie jak igrzyska olimpijskie, które trwają zawsze 16 dni. Będziemy mieli w trakcie tych mistrzostw cztery podstawowe jakby kategorie, czyli kategorie open, kategorie seniorów, to w brydżu wiek seniora to jest 64 lata i starsi, kategorie mixed, czyli kobieta z mężczyzną i kategorie kobiecą. I w tych czterech kategoriach po dwie konkurencje, konkurencja teamów i konkurencja par, czyli w sumie do zdobycia 8 kompletów medali i we wszystkich dotychczasowych imprezach w ostatnim dziesięcioleciu połowę tych medali zdobywają Polacy. Jesteśmy absolutną potęgą w tym sporcie, jesteśmy faworytami także tych mistrzostw, również ze względu na masę, ponieważ zdecydowana większość i par, i teamów na starcie tych mistrzostw to będą zespoły polskie. Także dlatego, że władzom Polskiego Związku Brydża Sportowego udało się wynegocjować z władzami Europejskiej Federacji Brydżowej, która jest właścicielem praw do tej imprezy, znaczną obniżkę wpisowych opłat dla Polaków. Za poniżej 100 euro, bo maksymalna opłata za turniej par to jest 90 euro od osoby, a minimalna w najsłabiej obsadzonej kategorii seniorów 50 euro od osoby, czyli za poniżej 100 euro ma się gwarancję 4 dni grania w brydża od rana do wieczora z najlepszymi zawodnikami na świecie. To jest naprawdę tanio. Czy w jakiś sposób jesteś w stanie wytłumaczyć fakt, że Polacy są tak wybitni w tej dyscyplinie? Myślę, że po pierwsze tradycja, ogromna tradycja brydża w Polsce, która zaczęła się już w latach międzywojennych. To była w latach międzywojennych rozrywka polskich elit. Później była trochę taka ciemna noc stalinizmu, gdzie brydż był sportem wyklętym, jako właśnie ten sport elit, ale odrodził się. Odrodził się na uczelniach, odrodził się w środowiskach inteligenckich, ale nie tylko. W tej chwili w brydża, przy stoliku brydżowym może się spotkać profesor uniwersytetu z listonoszem i to jest zupełnie normalne. Może grać dziadek z wnuczką, może grać mąż z żoną, może grać przyjaciel z przyjacielem. Konfiguracje są najprzeróżniejsze. Jest to sport umysłowy, w którym zostało naukowo udowodnione, że powstrzymuje procesy demencyjne. Wręcz nawet jest zalecany dla ludzi, którzy cierpią na chorobę Alzheimera. W związku z tym jest to gra społeczna. Także impreza tego typu jak otwarte Mistrzostwa Europy, gdzie można wziąć udział w imprezie sportowej na najwyższym światowym poziomie, a przy okazji pograć swoją ulubioną grę, niezależnie od tego, czy ma się jakieś szanse. A to sam fakt wzięcia udziału w Mistrzostwach Europy, w sporcie, w którym Polska jest potęgą. Wydaje mi się, że to coś fantastycznego. Zapraszamy do Poznania. Warto. Rozpoczyna się turniej w poniedziałek. Rozpoczynają się turnieje seniorów i turnieje mixtów. We wtorek rozpoczynają się turnieje open i turnieje kobiet i można się do nich zgłosić jeszcze w poniedziałek. Zapraszamy. Dziękuję, Tomku. Bardzo dziękuję i zapraszamy serdecznie do Poznania na Mistrzostwa Europy w formule otwartej w brydżu sportowym. Z Tomaszem Wolfkę rozmawiał Adam Malecki. Ja wiem, gdzie jest ulica dziadka pana Tomasza w Warszawie. Na Bemowie pana Mieczysława, wybitnego polskiego fizyka. Trzeba się tam wybrać. Trzecia strona medalu. A ten piorun, który przed chwilą zabrzmiał na antenie, oznacza, że zmieniamy temat, ale pozostajemy przy sporcie. Oczywiście zaglądam na tablicę wyników w Globusie. 5 punktów przewagi Legii Warszawa, 4,5 minuty do końca trzeciej kwarty, ale my teraz nie o polskiej koszykówce, ale o tym, co się dzieje za oceanem. Tam już rozstrzygnięta jest walka o puchar Stanleya. Podobno na Florydzie wciąż świętują fani Florida Panthers, obrońcy tytułu, skuteczni obrońcy, a dzisiaj w Oklahomie wyjaśni się, czy mistrzostwo przypadnie Thunder, czy czarnemu koniowi tegorocznych rozgrywek, Indianie Pacers. O tym wszystkim Jan Pachlowski. Zaczniemy od rywalizacji o Puchar Stanleya, bo to już za nami. Śmiało możemy już mówić o hegemonii w hokejowej NHL floryckich Panther. To był już trzeci finał z rzędu i drugi z kolei wygrany przez ten zespół. Rywalizacja z Edmonton Oilers była znakomita. Trzy spotkania kończyły się dogrywką, a co ciekawe, przed jeszcze samym finałem więcej szans na końcowe zwycięstwo dawano Kanadyjczykom. To była wyjątkowa rywalizacja dla hokeisty Panthers, Breda Marchanda. Jest on pierwszym zawodnikiem w historii, który w finale zdobył minimum 5 bramek dla dwóch różnych zespołów. W 2011 roku dla Boston Bruins, teraz dla Panthers. Zaraz po wywalczeniu mistrzostwa dla Florydy, jeszcze na tafli lodowiska powiedział: Ladies and gentlemen, the Stanley Cup! Ja wciąż nie mogę sobie wyobrazić, co teraz czujemy, jako cały ten znakomity zespół. Każdy jego członek miał udział w tym sukcesie. Wiemy, jakie to wyjątkowe i w tej chwili nie do opisania. Mieliśmy ten ogień, to coś. Bardzo emocjonalnie mówił hokeista Panther, a za nim komentator telewizyjny w ostatniej sekundzie tegorocznego finału kolejny raz podkreślił, że Panthers obronili tytuł mistrzowski. W tym stuleciu taka sztuka udała się tylko Pingwinom z Pittsburgha i Tampa Bay Lightning. Radość na Florydzie, olbrzymi smutek w Kanadzie. Edmonton Oilers nie udało się przełamać Fatum, które nęka drużyny z kraju klonowego liścia. Kanada uznawana jest przecież za ojczyznę hokeja, a ostatni raz Puchar Stanleya dla kanadyjskiej drużyny przypadł w 1993 roku za sprawą Montreal Canadiens. Z lodowiska hokejowego przenosimy się na parkiet NBA. NBA Playoffs. W najbliższej nocy wyjaśni się, która z drużyn Oklahoma City Thunder czy Indiana Pacers wywalczy mistrzowski tytuł NBA. To będzie historyczne wydarzenie bez względu na to, kto wygra. Oba kluby nigdy dotychczas nie triumfowały w finale. Ostatni raz siódme spotkanie o mistrzostwie decydowało w 2016 roku. Wówczas triumfowali Cleveland Cavaliers. Co ciekawe, w tym przypadku historyczna statystyka więcej szans daje Thunder. 19 razy batalia o prymat w NBA toczyła się w 7 spotkaniach, a to decydujące 15 razy wygrali gospodarze, a 4 razy goście. Przypominamy, Thunder w tym 7 spotkaniu występują w roli gospodarzy, ale na każdą statystykę przypada oczywiście kontrstatystyka. 3 ostatnie finały rozstrzygnięte w 7 meczu wygrały drużyny, które przegrywały 2-3 przed dwoma ostatnimi konfrontacjami, a 2-3 w tegorocznej serii przegrywała właśnie Indiana i udało jej się teraz doprowadzić do remisu, mówi jeden z bohaterów tegorocznego finału w ekipie Pacers, Tyrese Haliburton. W 7 decydującym meczu chodzi o to, aby popełniać jak najmniejszy margines błędów. Trzeba szanować piłkę. Podstawą jest dobrze zbierać pod koszami. Ogólnie rzecz biorąc, pełna kontrola. Podkreślam, to będzie decydujący 7 mecz serii. Wierzymy w sukces, dbamy o stan duchowy i fizyczny. 7 batalia, o nic więcej nie trzeba pytać. Decydujący mecz finału rozpocznie się o godzinie 2 nad ranem czasu obowiązującego w Polsce. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Show you how to use it and come along with me and put your mind at ease. Warszawa na 2 minuty przed końcem trzeciej kwarty, plus 3 punkty, delikatna przewaga nad startem. No a my teraz o szermierce. Mistrzostwa Europy właśnie się zakończyły w Genui i czyżbyśmy mieli odrodzenie polskiej szabli kobiet? Wyciąganie wniosków z Mistrzostw Europy w roku poolimpijskim może nie jest najmądrzejsze, ale co nam szkodzi? Nas, dziennikarzy, nikt z tego nie rozlicza. No właśnie, rok poolimpijski. Nasze wspaniałe szpadzistki zdobyły niedawno olimpijski medal i trochę im się odechciało. Co zrozumiałe, bo przecież kiedyś trzeba poukładać sobie życie prywatne. Z drużyny, która 11 miesięcy temu zdobyła brąz w Paryżu, została tylko młodziutka Alicja Klasik. Trener Bartłomiej Język musi więc to wszystko na nowo układać. Ja mam tą przyjemność, pracuję z tymi zawodniczkami, które na razie są w treningu, które się zadeklarowały, że będą kontynuowały karierę. Natomiast mówię, ja nigdy tamtych zawodniczek nie skreślę, bo one zawsze mogą wrócić. Wiadomo, że po igrzyskach mają troszeczkę inne plany życiowe związane, nie wiem, z wiekiem i z życiem prywatnym. Natomiast nie jest powiedziane, że nasze na pewno nie wrócą, a jakby wróciły, to mówię, tylko chwała im za to, a dla nas jeszcze lepiej, bo konkurencja by wzrosła. Szpadzistki indywidualnie spisały się nieźle, ale medalu nie było. W drużynie jak zwykle poległy na Estonkach. Floreciści poniżej oczekiwań. Co prawda Michał Sies osiągnął ćwierćfinał, ale drużyna niespodziewanie przegrała o 4 z Belgią. Florecistki, szpadziści i szabliści też bez sukcesu. Honoru polskiej szermierki w Genui broniła zatem szabla, która w ostatnich latach była raczej tłem dla innych broni. Ta męska wychodzi z wieloletniego kryzysu, a żeńska, jak się okazało, ma się całkiem nieźle. Oczywiście można było liczyć na dobry wynik Sylwii Matuszak, ale brąz w turnieju indywidualnym to duża sprawa. Koninianka pokonała 3 wyżej notowane zawodniczki, w tym koleżankę z kadry Zuzannę Dzieślar, i dotarła aż do półfinału. No jest to dla mnie największy mój sukces jak do tej pory w mojej karierze. Wiem, że stać mnie na więcej, chociaż jestem bardzo zadowolona. Naprawdę lata poświęceń, ciężkiej pracy, wyrzeczeń, ale to wróciło z taką wielką siłą, że nie potrafię tego opisać. To największy sukces polskiej szabli od kilkunastu lat. Od medali Aleksandry Sochy, dzisiaj znanej jako Shelton. Sukces potwierdzony kilka dni później w zmaganiach drużynowych. Sylwia Matuszak oraz Zuzanna Cieślar, Zuzanna Lękiewicz i Angelika Wontor zostały zatrzymane dopiero w finale. Najbardziej doświadczona w tym gronie Wontor wróciła z urlopu macierzyńskiego i przeżywa drugą młodość. Zapytałem ją, skąd tak wysoka forma naszych szablistek. Atmosfera jest świetna, ogólnie naprawdę nie wiem, kiedy ostatnio było tak przyjemnie, że naprawdę oprócz dobrej roboty, ciężkiej pracy, to jeszcze naprawdę bardzo miło spędzany czas. Też myślę, że nasza świadomość, to, że po prostu mamy jeden cel, do którego dążymy, każda z nas czuje, że możemy sięgnąć po ten medal olimpijski i tam będziemy pewnie celować teraz. Czekamy zatem na pierwszy olimpijski medal w kobiecej szabli. Honga. Et vous prêt? Allez! A to podsumowanie przygotował Filip Jastrzębski, szablista, były zresztą absolwent tego samego gimnazjum sportowego w Koninie, co Sylwia Matuszak. Łukasz Firchał teraz wkracza do akcji, zawitał na trening grupy capoeira GCB Warszawa. Tam jeden z uczestników obchodził urodziny, to też usłyszymy w materiale, a o tej sztuce walki ukrytej pod płaszczykiem tańca brazylijskiego opowiadają zawodniczki i zawodnicy poświęcające się tej pasji na co dzień. Capoeira wywodzi się w Brazylii, ale też drobne korzenie są w Angolii, skąd przywieziono niewolników do Brazylii na portugalskich okrętach. Aleksandra Saxon, doświadczona zawodniczka capoeiry. To jest sztuka walki, która została ukryta w postaci tańca przez niewolników, którzy chcieli móc się bronić przed panami. Czy capoeira jest sztuką walki, czy tańcem? Myślę, że to jest interpretacja już zależna od każdej osoby. Szymon Zadruski, capoeira GCB Warszawa. Ja bardzo lubię takie określenie, że to jest arciluta, czyli połączenie walki ze sztuką. Każdy gra capoeirę tak jak lubi. Można grać bardziej agresywnie, można to bardziej traktować tak jak taniec z drugą osobą i po prostu nawiązać dialog. Na każdym treningu mamy śpiewanie. Łukasz Kopiasz, który capoeirę trenuje od 16 roku życia. Na koniec treningu, jak zresztą zaraz zobaczysz, mamy chodę, czyli ustawiamy kółko i w tym kółku dwie osoby, my to nazywamy grają. To jest forma w sumie, można powiedzieć, sparingu czy walki. My to nazywamy grom i staramy się kopać, unikać. Przede wszystkim unikać, żeby nie dostać, bo kopnięć nie hamujemy, nie jest to choreografia, po prostu jest to, można powiedzieć, forma sparingu. A co to jest roda? Roda to po portugalsku oznacza koło. No i po prostu ustawiamy się w kółku, jest bateria złożona z instrumentów, na których prowadzący grają, śpiewają, resztę odśpiewuje, żeby stworzyć super energię, co napędza, mimo że się już nie ma sił na koniec treningu. To i tak tutaj jest się w stanie wykrzesać jeszcze trochę energii, poskakać, salta porobić, pokopać. Generalnie wyróżniamy dwa klasyczne style, czyli capoeira regional, którą na świecie rozpropagował Mestre Bimba w latach 60. oraz capoeira Angola, której z kolei propagatorem był Mestre Pastinha. No i style te różnią się tym, że capoeira regional to jest bardziej capoeira taka dynamiczna, gdzie ruchy wykonujemy wysoko, dużo akrobacji. Capoeira Angola z kolei to jest gra blisko ziemi, powolniejsza. Tutaj jakby zadaniem naszym jest oszukanie przeciwnika. To jest bardziej taka gra jak szachy, gdzie po prostu staramy się swoimi ruchami zwieść przeciwnika, no, wywieźć go w pole. Kiedy zostajemy przyjęci do grupy, otrzymujemy swój pierwszy stopień. Otrzymujemy również nasze imię w capoeira. Patryk Kołodziejski, trener capoeiry. I od tej pory już jesteśmy, budujemy, można powiedzieć, swoją historię w capoeira na bazie tej ksywki, tego imienia, które otrzymaliśmy na chrzcie. Czasem nadaje je nasz mistrz, który przyjdzie z Brazylii. My staramy się, żeby to imię powstało od nas tutaj w grupie, bo znamy bardziej tą osobę, z którą ćwiczymy. Tam przeważnie te ksywki są nadawane na podstawie jakichś walorów fizycznych. My możemy trochę więcej powiedzieć o tej osobie, dlatego ustaliśmy, że u nas w grupie, w naszej sekcji nadaje je tak zwana grupa, bo bliżej nam do tej osoby, która wkracza w nasze szeregi. Mam na imię Ola, a w grupie Grupo Capoeira Brazil mówią na mnie Rajwoza, co po polsku oznacza wściekła. Łukasz, a na capoeira jestem znany jako Curio. Curio to jest taki w sumie gatunek brazylijskiego ptaka. Czego uczy capoeira? Przede wszystkim capoeira to rodzina. Bardzo o szacunku, takich więzi ludzkich, których nam może trochę brakuje w dzisiejszych czasach ze względu na dobę internetu. Warto wstać z kanapy dwa razy w tygodniu i spędzić czas w miłym towarzystwie, bawiąc się po prostu i spędzając miło czas. Łukasz Rajwoza Firchał tańczył i walczył. Tak, walczą w Lublinie 64-61. Cały czas delikatne prowadzenie Legii Warszawa ze startem Lublin, ale już pewnie ostateczny wynik podamy w serwisie po 21. Oczywiście zapraszam na serwis. Dzisiaj w trzeciej stronie medalu to już wszystko. Ela Różycka, Olga Szućko, do tego Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki i oczywiście Państwo, nasi wierni słuchacze. Bardzo dziękujemy za dziś. Czekamy na Państwa za tydzień. Niedziela, godzina 17, jak zwykle. Przed chwilą tam świetnie opowiadali o brydżu.